Qani erman degan mu'min jihad maydoniga kelsin, o'qib o'tgan kitobiga amal qandayligin bilsin, Rasul akram yo'lining cho'qqisiga ham bir intilsin, yaratgan zot buyurgandi o'zin vojibotin qilsin, qani erman degan mu'min jihad maydoniga kelsin, o'qib o'tgan kitobiga amal qandayligin bilsin, Rasul akram yo'lining cho'qqisiga ham bir intilsin, yaratgan zot buyurgandi o'zin vojibotin qilsin, salaf solihlarimiz ham kitob sunnatni ushlagan, ayamasdan shu yo'l uchun butun hayot bag'ishlagan, ibodat deb bilib tinmay kecha-yu kunduz ishlagan, qilib Allohga bandalik odamga kul bo'lishmagan, qani erman degan mu'min amal maydoniga kelsin, uzoq bo'lishlik janglardan uzun qilmas hayotingni, ustingga yog'sa ham o'qlar shoshiltirmas vafotingni, ajal oldin bitilgandir eshitmas kelsa dodingni, bo'lib nafsingni fikrida unutma vojibotingni, qani erman degan mu'min sinoq maydoniga kelsin, olib pistirma har joydan sinoqlar barchasin joylab, turarlar qancha ham muddat kelar o'ljasini poylab, ochib janglar qilar sherlar aziz jonin fido aylab, ko'rursiz mehribon zotning shahidlar olishin saylab, qani erman degan mu'min hujum maydoniga kelsin, qani erman degan mu'min jihad maydoniga kelsin, o'qib o'tgan kitobiga amal qandayligin bilsin, Rasul akram yo'lining cho'qqisiga ham bir intilsin, yaratgan zot buyurgandi o'zin vojibotin qilsin, qani erman degan mu'min jihad maydoniga kelsin, o'qib o'tgan kitobiga amal qandayligin bilsin, Rasul akram yo'lining cho'qqisiga ham bir intilsin, yaratgan zot buyurgandi o'zin vojibotin qilsin.